แม้แต่ที่ท่าน้ําและสถานที่ปั่นได้กันเป็นต้นแสดงว่าแถวนี้เขามีการสนทนาธรรมอย่างเดียวถือการสนทนาธรรมเป็นสาระถือการปฏิบัติธรรมเป็นสาระขึ้นชื่อว่าการพูดกันในเรื่องไร้ประโยชน์จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทุกคนเจริญสัมมาวาจากันเนี่ยนะแปลว่าเป็นรัฐที่เจริญเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันนั้นเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยนะแต่ว่าอย่างตรงนี้ยกสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสัมมาสติในมรรค8นั่นแหละแต่ว่าสติอย่างเดียวบรรลุไม่ได้หรอกมันก็ต้องครบทั้ง8นั่นแหละคือรัฐนี้เนี่ยนะจะไม่มีการพูดเพ้อเจ้อเดรัจฉานคาถาสมัยนั้นเนี่ยนะพันธาหญิงคนใดคนหนึ่งถูกถามว่าคุณแม่มนสิการสติปัฏฐานภาวนาข้อไหนก็ตอบว่าไม่ได้มนสิการกรรมฐานข้อไหนเลยคนทั้งหลายก็จะตำหนิว่าชีวิตของเธอไร้ประโยชน์นะเธอมีชีวิตอยู่ก็เช่นกับคนตายแล้วก็คือคนพาลคนที่มีแต่ลมหายใจเข้าออกไม่มีบุญกุศลเจริญงอกเงยเนี่ยนะใช้ชีวิตรอวันตายไปวันวันหนึ่งก็เป็นคนโง่เขลาชีวิตไร้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะก็เลยให้โอวาทว่าทีนี้อย่าได้ทำอย่างนี้ต่อไปให้เรียนเอาสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าหญิงคนใดพูดว่าฉันมนสิการสติปัฏฐานชื่อโน้นคนทั้งหลายก็จะพากันให้สาธุการว่าสาธุสาธุสรรเสริญด้วยถ้อยคำทั้งหลายเป็นต้นว่าชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่ดีแล้วเธอชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เธอเพราะเธอได้รับประโยชน์คือคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีบุญจริงเนาะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนมีบุญควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาเพราะว่าชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่เสียเปล่าเป็นชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์เป็นชีวิตที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าในเรื่องนี้ไม่เฉพาะแต่มนุษยชาติอย่างเดียวเท่านั้นที่ประกอบมนสิการสติปัฏฐานแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยเขาอยู่อาศัยอยู่ที่รักนั้นนะก็มนสิการสติปัฏฐานในการมนสิการสติปัฏฐานของสัตว์เหล่านั้นมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ว่าเล่ากันมาว่านักฟ้อนรำคนหนึ่งเที่ยวจับลูกนกแขกเต้ามาฝึกลูกนกแขกเต้าก็คล้ายๆนกแก้วนะคล้ายๆนกแก้วแต่คนละสีกันนักฟ้อนรำนี่ก็อาศัยอยู่ในสำนักของภิกษุณีเวลาจะไปก็ไปแต่ตัวลืมนกลูกนกแขกเต้าเอาไว้สัมมเนรีก็เลยจับลูกนกแขกเต้ามาเลี้ยงตั้งชื่อให้มันว่าพุทธรักขิตหรือพุทธรักษาเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารักษาอยู่มาวันหนึ่งพระเถรีเห็นมันเจ้าอยู่ข้างหน้าก็เรียกว่าพุทธรักพุทธรักษามันก็ขานรับว่าอะไรคะคุณแม่ในวันนกตัวเมียนะบอกว่าคนแปลนะให้เชื่อให้เบ็ดเสร็จว่ามันนกตัวเมียมาก็บอกว่ามีมนสิการภาวนาอะไรบ้างไหมพระเถรีถามบอกไม่มีนกก็บอกว่าไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรก็นั่งหายใจไปเปล่าๆว่างั้นพระเถรีก็บอกว่าแกเอ้ยว่างั้นธรรมดาผู้อยู่ในสำนักบรรพชิตไม่ควรจะเป็นอยู่โดยปล่อยอัตภาพคือปล่อยตัวปล่อยใจเพราะฉะนั้นควรจะมนสิการอะไรสักอย่างเนี่ยนะต้องเจริญกรรมฐานอะไรสักอย่างว่างั้นแล้วก็บอกว่าแต่เจ้าไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้ก็สาธยายแต่ว่าอัฐิอัฐิกระดูกกระดูกไปก็แล้วกันเหมือนกันคือสติปัฏฐานเนี่ยนะก็ถามว่ากระดูกกระดูกกระดูกคิดแต่กระดูกกระดูกอยู่ในบัพพะไหนก็มีอยู่หลายบัพพะเนี่ยนะเช่นว่ากระดูกที่เกลื่อนกล่นป่าช้าในกายานุปัสสนาหรืออาการ32ปฏิกูลมนสิการเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยก็อยู่ในประเภทกระดูกพันก็เอาส่วนใดส่วนหนึ่งเล็กน้อยที่อยู่ในสติปัฏฐานคิดไว้อย่างนี้ก็แล้วกันแต่ก็อยู่ในกลุ่มกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถรีเออนกก็ว่าง่ายเหมือนกันนะก็เลยเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทสาธยายไปไหนก็อัฐิอัฐิกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแสดงว่าจะมองอะไรเป็นภาพเอ็กซเรย์เป็นเห็นกระดูกกระดูกไปกระดูกมากระดูกนั่งกระดูกนอนกระดูกเดินเนี่ยนะเห็นแต่กระดูกอย่างเดียวอยู่มาวันหนึ่งตอนเช้ามันก็เกาะปลายเสาพึ่งแดดอ่อนอยู่คือรัฐนี้ปกติมันค่อนข้างหนาวนะถ้าเทียบไปแล้วรัฐนี้ค่อนข้างหนาวตามเส้นก็สูงระดับเชียงใหม่นะสูงเส้นอากาศจะคล้ายๆเชียงใหม่มากกุรุรัฐดีไม่ดีจะเย็นกว่าเชียงใหม่ด้วยซ้ำไป นี่เวลาที่มันเกาะปลายเสาพึ่งแดดอ่อนอยู่นกตัวหนึ่งก็เอากรงเล็บนะก็เฉี่ยวออกไปก็คือเหยี่ยวนั่นแหละโฉบเอานกแขกเต่านี้มันก็เลยส่งเสียงร้องว่าแจ๊ดแจ๊ดเนี่ยนะไม่เห็นว่าน้องกระดูกเลยนะสามเณรีทั้งหลายได้ยินเสียงก็บอกว่าคุณแม่ขาพุทธรักษาถูกนกเฉี่ยวเอาไปนะสามเณรบอกหนูจะไปช่วยให้มันปล่อยก็พากันถือเอาก้อนดินเป็นต้นติดตามไปก็ให้เหยี่ยวหรือนกตัวใหญ่ปล่อยจนได้พระเถรีก็ถามมันนะขณะที่เขาไปช่วยมาแล้วบอกว่าที่เกาะอยู่ข้างหน้าว่าพุทธรักษาเวลานกเฉี่ยวคือนกเหยี่ยวเนี่ยเฉี่ยวเอาตัวเจ้าไปเนี่ยเจ้าคิดอย่างไรคิดอะไรอยู่มันก็ตอบว่าดิฉันไม่ได้คิดอย่างอื่นคุณแม่คิดถึงแต่กองกระดูกเท่านั้นอย่างนี้ว่ากองกระดูกนั้นน่ะแหละเฉี่ยวเอากองกระดูกไปกองกระดูกจะเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายแม้แต่ที่ไหนเนี่ยนะกระดูกคาบกระดูกพากระดูกบินไปว่อนน่ะนะกระดูกพากระดูกมาดูที่ไหนก็มีแต่กระดูกอ่ะนะมันไม่ใช่ท่องเฉยๆนะแต่มันมองเห็นเป็นภาพกระดูกไปทุกหนทุกแห่งไปหมดเลยนะอัฏฐิกะเรียกว่าอัฏฐิกะสัญญานี่ดำรงมั่นมากเห็นแต่กระดูกทุกอย่างเป็นกระดูกไปหมดเลยภิกษุณีก็บอกว่าสาธุดีแล้วพุทธรักษาการมนสิการอย่างนั้นจะเป็นปัจจัยแห่งความสิ้นไปในสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นวัฏฏะของเจ้าในอนาคตเนี่ยนะเพราะชาตินี้เจ้าบรรลุไม่ได้รองเพราะเป็นอเหตุกะปฏิสนธิแต่ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้ตัดฉันทราคะในกระดูกก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้สัตว์เดรัจฉานในชนบทนั้นก็ประกอบมนสิการในสติปัฏฐานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงยังความเจริญสติปัฏฐานนั่นเองให้เกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นก็เลยตรัสสติปัฏฐานสูตรนี้เอาไว้ในแคว้นนี้นี่เริ่มอธิบายตามลำดับที่ว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าเอกายโนเนี่ยเอกะบวกอายนะเนี่ยนะเอกะแปลว่าหนึ่งอายนะแปลว่าทางโดยศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำว่าทางมีหลายชื่อด้วยกันทางเนี่ยนะถนนหนทางนี่มีหลายชื่อเช่นมัคคาปันทะปะทะปัจฉะอัญจสวตุมะอายตนะนาวาอุตระเสตูกุละพิสิและก็สังกัมมะเนี่ยนะในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเรียกโดยชื่อว่าอายนะอายนะอายนะบวกเอกะก็กลายเป็นเอกายนะเนี่ยนะแปลว่าทางเอกหรือทางเดียวอ่ะนะทางหนึ่งอ่ะไม่ใช่ทางสองทางสามทางสี่มันเอกคำว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัคโคมัคนี้เอกายโนเป็นทางเดียวควรเข้าใจความหมายอธิบายแปลโดยอรรถอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้คือมัคนี้เนี่ยเป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองสายนะไม่ใช่มีเส้นขนานเส้นคู่เส้นข้างเส้นรอบๆ อะไรไม่มีมีเส้นเดียวโดดๆเลยว่างั้นก็เลยเรียกชื่อว่าเอกายนะเอกะบวกอายนะทางเดียวเท่านั้นนะอันนี้ในที่หนึ่งแปลว่าไม่ใช่ทางสองสายความหมายในแรกเนี่ยนะทางนี้เป็นทางเอกทางเอกทางเดียวนี่ไม่ใช่มีสองเส้นหรอกมีทางเดียวนะอีกในหนึ่งก็บอกว่าเอกายนะเพราะคนคนเดียวเท่านั้นปฏิบัติเพิ่งไปคือถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติได้แต่เพียงผู้เดียวนะไม่มีใครเจริญเผื่อใครได้คล้ายทานข้าวใช่ไหมทานข้าวทานน้ำเผื่อกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เดียวเท่านั้นแหละที่เจริญเช่นคนเดียวละการคลุกคลีจากหมู่ปลีกตัวออกไปหาที่วิเวกหาที่กายวิเวกนะก็สังเกตดูเวลาเข้าหมู่แล้วไม่ค่อยสนทนาสติปัฏฐานเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอยู่เงียบๆมันก็ดีกว่าเข้าหมู่ที่เดรัจฉานกถาเป็นต้นมันก็เลยอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวก็เลยชื่อว่าอายนะเพราะเป็นเหตุดำเนินไปนะเมื่อกี้เนี่ยคำว่าเอกายนะแปลว่าคนเดียวปฏิบัตินะปฏิบัติแทนกันไม่ได้ถ้ามัวแต่คลุกคลีกันก็ยากที่จะได้ปฏิบัติว่ามัวแต่คุยกันอยู่นั่นแหละเนี่ยนะแล้วคุยก็โดยมากก็ไม่เคยคุยสติปัฏฐานคุยอริยสัจอะไรหรอกเนี่ยนะคุยอย่างอื่นที่เว้นอริยสัจนะพอเริ่มเว้นอริยสัจก็เริ่มเงียบแล้วนะเขาบอกว่าถ้าคุยเรื่องอื่นนะโอ้ยต่อปากต่อคำกันได้ยาวมากแต่ละคนเนี่ยได้ขึ้นนะไม่ค่อยลงอ่ะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานปั๊บเนี่ยนะปากก็ดีๆที่หุบหมดเลยเนี่ยนะ ท่านก็บางคนที่จะเจริญสติปัฏฐานก็ถ้ายินดีในการคลุกคลีก็ยากหน่อยนี้ต่อไปอีกนัยยะหนึ่งหรือชื่อว่าอายนะที่เรียกว่าทางเดียวเนี่ยนะเพราะเป็นเหตุดำเนินไปจากสังสาระถึงพระนิพพานเดินทางสายเนี่ยเดินจากไหนไปไหนถ้าเดินทางสายเดียวเนี่ยเดินจากไหนไปไหนเดินจากขันธ์อายตนะธาตุไปหาพระนิพพานนะเดินจากทุกขสัจไปหานิโรธสัจนะแปลว่าเดินจากอะไรถ้าพูดตามคล้อยตามสูตรที่เราเรียนมาผ่านมาเนี่ยก็เดินจากอาหารไปหาอาหารนิโรธนะเดินจากชรามรณะไปหาชรามรณะนิโรธเดินจากชาติไปหาชาตินิโรธนะเดินจากไหนเดินจากภพไปหาภพนิโรธเดินจากอุปาทานไปหาอุปาทานนิโรธเดินจากตัณหาไปหาตัณหานิโรธเดินจากเวทนาไปหาเวทนานิโรธเดินจากผัสสะไปหาผัสสะนิโรธเนี่ยนะเพราะว่าเดินจากอะไรสลายตนะไปหาสลายตนะนิโรธเดินจากนามรูปไปหานามรูปนิโรธเดินจากวิญญาณไปหาวิญญาณนิโรธเดินจากสังขารไปหาสังขารนิโรธเดินจากอวิชชาไปหาอวิชชานิโรธเดินจากอาสวะไปหาอาสวะนิโรธเดินจากทุกข์ไปหาทุกขนิโรธเนี่ยนะเพราะว่าตัวมรรคก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็เป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏฏะไปสู่วิวัฏฏะออกจากสังสารวัฏไปสู่พระนิพพานออกจากสังขตะไปหาอสังขตะเนี่ยนะเดินจากสิ่งที่ถูกไฟไหม้ไปหาที่ดับไฟเป็นต้นนั่นเองมันทางดำเนินของผู้เป็นเอกอีกในหนึ่งนะในที่สี่บอกว่าทางดำเนินของบุคคลเอกชื่อว่าเอกายนะบุคคลเอกเนี่ยนะบุคคลเอกบุคคลเอกได้แก่ใครก็คือคนที่ประเสริฐสูงสุดไม่มีใครไปเปรียบอ่ะไม่มีใครเสมอไม่มีใครเหมือนบุคคลเอกที่ประเสริฐที่สุดคือใครผู้ประเสริฐที่สุดกว่าสรรพสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าวันทางเดินของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอกายนะทางเอกก็เพราะว่าเป็นทางของบุคคลเอกเขาเดินกันนะถ้าหากว่าใครอยากจะเดินตามก็เดินตามเส้นนี้นะฮะอันที่จริงถึงคนอื่นก็ดำเนินไปตามทางนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นทางนี้ก็ชื่อว่าเป็นทางดำเนินของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเป็นทางที่พระองค์สร้างขึ้นถ้าพระองค์ไม่สร้างด้วยลำพังพระองค์เองแล้วมาบอกทางให้ใครจะเดินตามถูกนะให้ไปค้นคว้าเนี่ยเอาคิดดูนะอย่างที่ว่าวิชาวิจัยค้นคว้าในโลกนี้เนี่ยนะสถาบันวิจัยนี่มีอยู่ทั่วโลกมีวิจัยไหนที่วิจัยจบที่เห็นอริยสัจบ้างไหมไม่มีเอ๊ะทำไมมันสำนักวิจัยมีทั่วไปหมดอ่ะน่าจะมีวิจัยแล้วเห็นอริยสัจบ้างใช่ไหมแต่ทำไมไม่มีอ่ะนอกจากมาเดินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นที่จะวิจัยแล้วเห็นอริยสัจเนี่ยนะขนาดของคิดตามก็ยังไม่ค่อยจะอยากคิดเลยเหมือนกันเถอะจะกล่าวไปยายถึงคิดค้นคว้าวิจัยเอาเองเหมือนกันเพราะทางนี้จึงเป็นทางที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ขอโทษไม่ใช่พุทธพจน์คำของพระอานนท์พระอานนท์เสร็จพูดกับโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์เนี่ยนะโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทรงยังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกวิธีเนี่ยใครจะเจริญเป็นมั่งไม่มีเนี่ยนะมันก็เลยเรียกว่าทางเอกเพราะเป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้บุคคลเอกเนี่ยนะผู้ที่ประเสริฐสูงสุดเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ในที่4ต่อไปอีกในยะ1ในที่5บอกว่าชื่อว่าอายนะเนี่ยนะอายนะเพราะไปทางก็หมายถึงไปอ่ะนะมีทางก็มีไว้ไปอ่ะถ้าไม่ไปไม่รู้จะทำไมทางมันก็เลยทางก็เพราะว่าไปคือดำเนินไปอธิบายว่าเป็นไปก็ไปนั่นแหละแปลว่าไม่หยุดนะก็เลยเรียกว่าทางก็ไปเป็นไปดำเนินไปก็แปลว่าไม่ได้หยุดอยู่กับที่ว่างั้นเถอะไปในที่เดียวกันคือความไปแบบนี้ไปที่เดียวเท่านั้นที่ไหนคือเป็นไปในธรรมวินัยคือศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีที่อื่นไม่มีที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสุภัททะก่อนจะดับขันธ์ปรินิพพานพูดแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะสิ้นลมได้บอกกับสุภัททะปริภาชกว่า อริยมรรคมีองค์8หาได้ในพระธรรมวินัยนี้เองนี่เองแปลว่าเท่านั้นนะเขาก็บอกคือสุภัททะเนี่ยเข้าไปเรียนกราบเรียนถามพระพุทธเจ้านะตอนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเช่นปูรณะกัสสปะอชิตะเกสะกัมพลมัคคลิโคสารสัญชัยเวรัฐบุตรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะเขาเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาปฏิญญาหรือทั้งหมดทุกคนใช่ไหมหรือทั้งหมดไม่ได้เป็นหรือบางพวกเป็นบางพวกไม่เป็นพระองค์ก็ตอบว่าเรื่องนั้นจงยกไว้เนี่ยนะพระองค์ก็แนะนำวิธีว่าเครื่องตรวจสอบว่าอริยมรรคมีองค์8มีอยู่ในธรรมวินัยใดสมณะที่1ที่2ที่3ที่4มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นแล้วพระองค์ก็บอกเล่าว่าตลอดระยะเวลา51ปีที่พระองค์แสวงหาเนี่ยนะพระองค์ไม่เคยพบธรรมวินัยใดที่สอนอริยมรรคมีองค์8นอกจากธรรมวินัยของพระองค์เพราะฉะนั้นในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคมีองค์8ในธรรมวินัยนั้นมีสมณะที่1 2 3 4คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8มีในธรรมวินัยของพระองค์เท่านั้นไม่มีอยู่ในธรรมวินัยอื่นแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็หลังจากพระองค์ดับขันธปรินิพพานก็ยังไม่ได้พบว่าใครสร้างทางอันประกอบไปด้วยองค์8ขึ้นอีกเลยนอกจากจะปฏิบัติตามถึงปฏิบัติตามแม้ก็ช่วยกันตัดทอนซะเกินเนี่ยนะตัดตอนซะจนถูกฆ่าตัดตอนไปเยอะแล้วนะก็เลยถูกลัดตัดตอนก็เลยเหลือองค์เดียวบ้าง2องค์บ้างที่นี่องค์เดียวว่างั้นน่ะนะเอาอะไรเขาบอกว่ามรรค8เนี่ยไม่ค่อยเอา8เท่าไหร่แล้วเอาองค์เดียวที่นี่เน้นอะไรสัมมาทิฏฐิคือที่เรียกว่าวิปัสสนาที่นี่สำนักวิปัสสนาว่างั้นที่นี่สมาธิเนี่ยนะที่นี่ศีลนี่ก็พระพุทธเจ้าสอน3อย่างทำไมไปเอาอันเดียวก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะของเรายังไงก็ทำได้ไม่ได้ก็ขอให้ศรัทธาในองค์8เธอผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นจากทุกข์ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงปฏิบัติแล้วบรรลุตามนั้นมันก็ขอให้ยังจิตให้เลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก่อนนะนะมันสรุปว่าความจริงเนื้อความนี้ทั้ง2เนี่ยนะต่างกันแต่โวหารแต่อัตถะก็อันเดียวกันในยะที่6ในยะที่6บอกว่าชื่อว่าเอกายนะเพราะไปสู่จุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันในที่ไหนอธิบายว่าตอนต้นแม้จะเป็นไปโดยนัยภาวนาที่เป็นหลักแตกต่างกันตอนต้นเนี่ยแตกต่างกันมีตั้ง21วิธีใช่ไหมกาย14วิธีเวทนานับ1จิตนับ1ธรรมะนับ5แต่ตอนหลังถ้าจบก็บรรลุที่แทงตลอดพระนิพพานแห่งเดียวกันคือนิโรธสัจจะแทงตลอดที่นิโรธสัจจะอันเดียวกันดังที่เท้าสัมบดีพรหมกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นที่สุดแห่งความสิ้นการเกิดทรงมีกรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลคือพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะทรงทราบทางไปสู่ที่แห่งเดียวกันคือพระนิพพานด้วยทางสายนี้ที่คนทั้งหลายได้เคยข้ามหรือที่พระอริยะทั้งหลายเคยข้ามโอคะห้วงน้ำมาแล้วพระอริยะในอดีตทั้งหมดท่านก็ข้ามออกจากวัฏฏะด้วยทางสายเดียวคือสติปัฏฐานหรือโพธิปักขยธรรมหรือมรรค8เนี่ยนะปัจจุบันนี้พระอริยะที่กำลังข้ามจากโอคะ4ก็ข้ามด้วยสติปัฏฐานหรือข้ามด้วยมรรค8อนาคตต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พุทธสาวกหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่จัดมีต่อไปท่านเหล่านั้นก็ข้ามด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือสติปัฏฐานนี่แหละท่านมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือพระนิพพานแต่อาจารย์ลางเหล่ากล่าวว่าชื่อว่าเอกายนะเพราะไปถึงพระนิพพานครั้งเดียวอันนี้นัยยะนี้เอาไว้ก่อนนะคือที่ผ่านมาเมื่อกี้เน้น6ในใช่มั้ย1ทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองแพร่งไม่ใช่ทางสองสายไม่ได้มีทางอะไรนะทางแยกอะไรหรอกมีเส้นเดียวเท่านั้นแหละในที่สองถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติคนเดียวสามเดินจากเป็นทางที่จากสงสารไปสู่พระนิพพานในยะที่สี่เป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเอกในยะที่ห้ามีอยู่ในศาสนาเดียวคือธรรมวินัยเดียวในยะที่หกไปจุดหมายปลายทางนี้แห่งเดียวคือพระนิพพานเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเอกายนะทางเดียวมีเหตุผลว่าทางเดียว คำวิเคราะห์ของอาจารย์บางพวกที่บอกว่าชื่อว่าเอกายนะเพราะไปถึงพระนิพพานครั้งเดียวคือไม่ไปถึงฝั่งคือนิพพานเป็นครั้งที่สองคำนี้ไม่ถูกนะเพราะอรรถะความหมายอย่างนี้แต่พยัญชนะถ้าความหมายอย่างนั้นจริงก็ต้องบอกว่าสกิงอายโนนะถึงครั้งเดียวสกิงอายโนก็บอกทางที่ถึงครั้งเดียวแต่นี้ใช้คำว่าเอกายโนไม่ใช่สกิงอายโนว่างั้นถ้าจะกล่าวประกอบความอย่างนี้ว่าทางนั้นมีทางเดียวคือมีคติที่ไปอย่างเดียวอันนี้พยัญชนะใช้ได้แต่อรรถะก็ใช้ไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้เป็นปุพพภาคไม้เอามรรคที่เป็นปุพพภาคคือเบื้องต้นแปลว่าข้อปฏิบัติที่ยังเป็นวิปัสสนาไม่ใช่โลกุตระในขณะวิปัสสนาไม่ใช่ขณะโลกุตระเนี่ยนะคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อก้าวล่วงเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานเนี่ยนะเอกายโนทางเอกตัวนี้นี่เป็นเบื้องต้นเป็นโลกิยะไม่ใช่โลกุตระเป็นการเริ่มต้นไม่ใช่ตอนปลายเนี่ยนะเพราะหมายเอาปุพพภาคปุพพะภาคะแปลว่าส่วนในเบื้องต้นนั่นเองอธิบายว่าในที่นี้พระองค์ประสงค์เอามรรคเป็นที่ตั้งแห่งสติที่เป็นส่วนเบื้องต้นเอาข้อปฏิบัติหรือเอาทางตอนต้นเรียกว่าตอนเริ่มเหมือนกันตอนเริ่มที่เป็นส่วนเบื้องต้นเป็นไปในอารมณ์ทั้ง4เช่นมีกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์และมีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็คือมีอารมณ์4ประการด้วยกันไม่ใช่เอามรรคที่เป็นโลกุตระเพราะมรรคที่เป็นโลกุตระนั้นมีอารมณ์เดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคที่เป็นโลกิยะมีอารมณ์4คือมีกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์และมีธรรมะเป็นอารมณ์มรรคที่เป็นส่วนเบื้องต้นนั้นไปก็ไม่ใช่ไปครั้งเดียวถามว่ามรรคเบื้องต้นเจริญครั้งเดียวเลยใช่ไหมแตะครั้งเดียวพอแล้วบอกไม่ใช่มีการปฏิบัติครั้งเดียวทีเดียวอะไรหรอกเมื่อก่อนในบทนี้เนี่ยนะบทคำว่าเอกายโนเนี่ยพระมหาเถระทั้งหลายก็มีการสนทนากันคือพระตรีปิฎกจุลนาถเถระตรีเนี่ยแปลว่า3พระที่ทรงพระปิฎก3เหมือนกันกล่าวว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเป็นปุพพภาคข้อความเนี่ยเอกายโนตัวนี้เนี่ยหมายเป็นปุพพภาคเป็นเบื้องต้นนะอาจารย์ของท่านก็ตรีปิฎกจุลนาถจุลสุมนะเถระทรงพระไตรปิฎกเองเหมือนกันบอกมันคละกันศัพท์นี้นะเอกายโนเนี่ยเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระใช้ได้ทั้งโลกิยะใช้ได้ทั้งโลกุตระสิทธิ์บอกว่าโลกิยะอย่างเดียวอาจารย์บอกเอ้ยศัพท์นี้มันได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนั่นแหละใครฉันว่าไงลูกศิษย์ก็บอกว่าเบื้องต้นครับท่านผู้เจริญไต่เท้ามาจากคำว่าพันเตะนะท่านผู้เจริญศัพท์นี้คำนี้มันเป็นเบื้องต้นนะเป็นโลกิยะนะลูกศิษย์คือท่านพระตรีปิฎกจุลนาคบอกอย่างนั้นพระตรีปิฎกจุลสุมนะผู้เป็นอาจารย์ก็บอกมันคละกันศัพท์เดียวมันใช้มันเป็นทั้งโลกิยะเป็นทั้งโลกุตระนะอธิบายได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระคือเมื่อตอนแรกนี่ลูกศิษย์กล่าวอาจารย์ก็ทวงลูกศิษย์ก็ย้ำอาจารย์ก็ปัดสรุปเสร็จก็เงียบตามธรรมเนียมเขาว่างั้นเมื่ออาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกศิษย์ก็นิ่งไม่พูดต่อคือก็เลยสรุปว่าปัญหาไม่วินิจฉัยว่างั้นเถอะไม่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเพราะว่าถ้าชี้ขาดนี่อาจารย์ก็คือบางทีเนี่ยนะก็บอกว่าการสนทนาของผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเขาจะไม่คุยจนยืนยันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกเขาจะคุยเป็นประเด็นปัญหาแล้วให้อีกสายหนึ่งไปให้เวลาไปคิดก่อนไม่ต้องรีบอะไรไม่ต้องรีบยุติหรอกไม่ต้องรีบระงับว่าไม่ต้องรีบสรุปหรอกให้มันแตกๆไปอย่างนี้เพราะทุกคนเป็นบัณฑิตอยู่แล้วโดยพยัญชนะจำได้เท่ากันแต่ต่างกันแค่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยืนยันไม่ต้องไปแบกความเห็นไม่ต้องไปอะไรหรอกงั้นก็ให้เวลาเขาไปทบทวนหน่อยก็แล้วกันนี้ภายหลังวันหนึ่งพระเถระผู้เป็นอาจารย์คือพระตรีปิฎกจุลสุมนะเถระไปที่ห้องอาบน้ำก็เดินคิดธรรมะเนี่ยว่ากลุ่มเรานี่คิดธรรมะเว้นแต่หลับตอนนั้นน่ะ นะก็บอกว่าจิตใจของท่านโคจรไปในปริยัติธรรมตลอดเนี่ยนะไม่ปริยัติก็ปฏิบัติ2 อย่างเนี่ยนะไม่โคจรในกรรมฐานก็โคจรในคือโดยปกติท่านเหล่านี้ท่านถือหลักวิมุตตายตนะเนี่ยชัดคล่องชัดเจนมากทั้งอะไรนะฟังธรรมทั้งแสดงธรรมเองทั้งสาธยายทั้งตรึกทั้งเจริญกรรมฐานเนี่ยนะท่านเหล่านี้ปฏิบัติอยู่ในวิมุตตายตนะท่านถ้าได้วิมุตตายตนะข้อไหนท่านเอาหมดนะท่านจะไม่เกี่ยงว่าเอาข้อนี้ข้อนั้นอ่ะไม่อ่ะนี่ภายหลังวันหนึ่งท่านก็คิดว่าเรายืนยันพูดว่าเป็นมิสกะคือคำเดียวเนี่ยเป็นทางทั้งเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระก็ได้แต่คุณจุลนาคคือลูกศิษย์ของท่านอ้างว่าเป็นปุพพาคคือทางเบื้องต้นปัญหานี้เนี่ยนะมีวินิจฉัยกันอย่างไรนะนะมันควรจะเป็นอย่างไรนะโดยที่จริงเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรยุติท่านก็เริ่มร่ายสูตรเลยนะแต่ก็ธรรมเนียมของเขาคนที่มีสูตรเขาก็จะร่ายสูตรเลยแล้วก็ร่ายพุทธพจน์มาเลยว่าขึ้นต้นตั้งแต่เอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาก็ว่าไปเรื่อยจนตอนท้ายลงว่าโยหิโกจิภิกขเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานเอเอวังภาเวยะสัตตะวัสสานี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เหล่านี้อย่างนี้ตลอด7ปีท่านก็เลยรู้ได้เลยว่าธรรมดาโลกุตระมรรคครั้นเกิดขึ้นแล้วจะหยุดชะงักอยู่ตั้ง7ปีไม่มีหรอกมิสกะพูดแบบคละเคล้ากันไปทั้งโลกยะทั้งโลกุตระที่เรายืนยันเนี่ยมันมีไม่ได้ของเราไม่ถูกหรอกแต่ปุพพาคที่ท่านจุลนาคนะแสดงเนี่ยเป็นไปได้ที่ถูกแล้วต้องเป็นปุพพาคคิดดูนะว่าคำพูดผิดถูกเนี่ยนะจะเข้าใจได้เมื่อไหร่รู้ไหมเข้าใจตอนจบอันนั้นนะเนี่ยปัญหาอย่างคำว่าเนี่ยโยหิโกจิภิกขเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานเนี่ยถกกันเนี่ยเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาคำแรกว่างั้นเถอะพยัญชนะแรกแต่ว่าพอยืนยันได้ว่าเป็นบุพภาคเป็นเบื้องต้นหรือเบื้องปลายเนี่ยนะเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระโน่นไปดูตอนปลายว่างั้นนะตอนปลายก็บอกว่าเพราะมันมีที่ไหนอริยมรรคเกิดค้างอยู่ตั้ง7ปีใครจะเจริญอริยมรรคคาไว้ได้ทั้ง7ปีขณะตัวโลกุตระนะ7ปีเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแสดงว่าคำพูดที่ว่าทางนี้เป็นทางเอกทางนี้เป็นทางเดียวทางเดียวตัวนี้ต้องเป็นเบื้องต้นแน่นอนเป็นระดับวิปัสสนาไม่ใช่ระดับมรรคว่างั้นนี้จึงได้ไปในที่วันนั้นเป็นวันฟังธรรมวัน15วัน8ค่ําเขาจะฟังธรรม5ค่ํา8ค่ํา15ค่ําเนี่ยนะเขาจะมีฟังธรรมหลายอย่างด้วยกันได้ทราบว่าพระเถระในปางก่อนชอบฟังธรรมก็คือแสดงว่าถือเอาหลักวิมุตตายตนะอย่างเคร่งครัดพอได้ยินเสียงเท่านั้นว่าวันนี้เป็นวันฟังธรรมก็คิดว่าเราจะฟังก่อนคือทุกองค์มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมหมดคือก็จริงนะว่าผู้แสดงกับผู้ฟังเนี่ยนะถามว่าถ้าความรู้เท่ากันเนี่ยนะอันไหนจะได้เยอะกว่ากันเราตั้งคำถามว่าแสดงกับฟังเนี่ยถ้าคนแสดงกับคนฟังจำได้เท่ากันเนี่ยนะคนฟังได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคนแสดงมัวแต่คิดคำพูดคนฟังนี่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นได้ตั้งเยอะแยะโยงเรื่องอื่นได้ตั้งหลายเรื่องด้วยกันในขณะที่ฟังมันโดยมากสมัยนั้นเนี่ยนะท่านยังชอบฟังมากกว่าชอบแสดงเนี่ยนะเพราะถ้าคนที่ฟังมีเวลาใคร่ควรมีเวลาทบทวนอะไรมากมายเนี่ยนะมีเวลาโยงพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะท่านฟังเป็นปิฎก3หมดนะท่านฟังอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางมันท่านเหล่านั้นก็พรั่งพร้อมเพรียงกันมาฟังธรรมวันนั้นก็เป็นวาระของท่านจุลนาคเถระปกติก็พระเถระทั้งหลายก็แสดงธรรมกันเนี่ยนะเปลี่ยนเวรกันมาแสดงเมื่อท่านนั่งบนธรรมาสน์จับพัดแล้วก็กล่าวอารัมภบทปุพพกถาเริ่มอารัมภบทแสดงธรรมแล้วพระเถระที่ยืนอยู่ข้างหลังอาสนะก็ได้คิดว่าเราจะนั่งในที่ลับแล้วก็ไม่พูดอะไรหรอกเพราะว่าพระเถระในปางก่อนเป็นนักฟังนะคือทุกคำของท่านจะไม่ให้หลุดเลยท่านเพ่งทุกคำทุกพยัญชนะแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงมีอรรถะว่ายังไงก็เลยไม่แปลกว่าทำไมในพระไตรปิฎกจะมีทุกคำเลยขยายทุกคำอ่ะเพราะท่านคิดเอามาคิดทุกคำทุกคำเนี่ยผ่านการคิดอย่างชนิดที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าแสดงจบแล้วพระองค์ไม่เคยทบทวนไม่เคยใคร่ครวญนะไม่ผ่านการเพ่งทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพุทธสาวกทั้งพระอริยสาวกทั้งหลายทั้งผู้เป็นพระหูสูตรท่านเอามาเพ่งหมดเลย มาใคร่ควรวิจัยวิจัยแต่ละบทแต่ละพยัญชนะว่าควรจะหมายถึงอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะเพราะท่านมองภาพรวมออกทั้งหมดมันท่านก็เป็นนักฟังนักฟังก็คือนักแพ่งนั่นแหละนะฟังแบบสุตตมยญาณนะไม่ใช่นักผ่านหูก็แล้วกันท่านจะขณะเดียวกันผู้ที่เป็นนักฟังที่จริงก็จะไม่ยกไม่เที่ยวยกความพอใจของตัวเองตั้งขึ้นเป็นใหญ่แปลว่าตัวเองมีทิฏฐิยังไงก็ยืนยันแต่ใครพูดไม่เหมือนตัวเองก็ผิดหมดก็ไม่ได้ถือเอาความพอใจตัวนั้นแปลว่าทิฏฐิถือเอาแต่จะความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็ไม่ใช่จะไม่เหมือนคนแบกมัดอ้อยเอาไว้ฉะนั้นแบกมัดอ้อยเนี่ยแปลว่าอะไรเคยถ้าสมมตินะถ้าเดินทางแบบเรานึกไม่ออกแบบโบราณเนี่ยเขาเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยนะเขาก็แบกต้นมัดอ้อยไปเดินทางไกลๆเนี่ยแบกมัดอ้อยแบกไปทำไมก็ไว้กินกลางทางเนี่ยแล้วก็มีถ้าเอาออกมาเคี้ยวนี่หวานแน่ใช่ไหมพวกลัทธิพวกถือทิฏฐิก็เหมือนกันมันก็มีความเชื่อไหวความเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยมันวิเศษถ้าเวลาแสดงออกมามันต้องโอ้ยประชาชนต้องยอมรับอย่างเดียวเพราะงั้นวันนี้ยึดถือว่าความเห็นของตัวเองนี่มันหวานฉันนั้น